NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens Armeniërs in de enclave Nagorno-Karabakh in Azerbeidzjan wordt het staakt-het-vuren geschonden. In de hoofdstad Stepanakert zouden weer geweerschoten zijn gehoord. Het Azerbeidzjaanse ministerie van Defensie ontkent dat. En juist rond deze tijd zijn gesprekken begonnen tussen Azerbeidzjan en een Armeense delegatie uit Nagorno-Karabakh. Bij Russische luchtaanvallen op 6 steden in Oekraïne zijn volgens de autoriteiten zeker 2 doden gevallen en 21 mensen gewond geraakt. Die doden vielen in de stad Kherson in het zuiden. En ook op 5 andere steden waren aanvallen, waaronder de hoofdstad Kiev. Daar raakten zeker 7 mensen gewond. India verstrekt voorlopig geen visa aan Canadese staatsburgers. Het is een nieuwe stap in de diplomatieke rel die deze week ontstond. Die begon toen de Canadese premier Trudeau maandag zei dat India mogelijk betrokken was bij de moord op een Sikh-leider in Canada. En de veiling van 5G-frequenties loopt weer vertraging op. Na jaren van uitstel zou de veiling eind dit jaar plaatsvinden. Maar dat gaat niet lukken. Volgens het ministerie van Economische Zaken komt dat door rechtszaken over het gebruik van de bandbreedte van 5G in het noorden van het land. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn een paar korte files te melden. Allereerst de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein 5 kilometer file met een kleine 10 minuten extra reistijd. Een stukje verderop, elders op de A16 Rotterdam richting Breda, ook file tussen knooppunt Ridderkerk en Dordrecht Centrum. 3 kilometer met ook 10 minuten extra. En tot slot nog even naar de A29 Rotterdam richting Bergen-op-Zoom. Het rijdt langzaam tussen Barendrecht en Numansdorp. Je bent 10 minuten langer onderweg. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Dag 2 van de algemene politieke beschouwingen, waarop het woord is aan de vertrekkend minister-president. Vermoedelijk de laatste keer dat Mark Rutte de hele dag staat te praten vanuit vak K bij het belangrijkste Kamerdebat van het jaar. Vandaag zal de Kamer vooral zaken proberen te doen. Zijn ze ook al mee begonnen vanochtend, kan ik u verklappen. De begroting trachten aan te passen met plannen voor een verhoging van het minimumloon, de bevriezing van de benzineaccijnzen, mes in de fossiele fiscale kortingen, in de volksmond ook wel de fossiele subsidies. Allemaal zaken waar mijn gast van vandaag verstand van heeft. Hij is hoogleraar financiële markten aan de Universiteit van Amsterdam. En tot voor kort lid van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid was hij 10 jaar. Belangrijk adviesorgaan is dat van het kabinet. En in die hoedanigheid legde hij vorige week de laatste hand aan goede zaken. Dat is een rapport met een scherp advies over subsidies, normeringen, de manier waarop de overheid omgaat met het bedrijfsleven. Dat wordt in zijn ogen te veel gepamperd. Arnoud Boot, goedemorgen. Goedemorgen. Wordt er eigenlijk goed geluisterd naar de WRR? Ja, Sven, eigenlijk wel. Want ik heb altijd in de WRR gezegd. Kijk, de WRR is een orgaan. Ik heb in al die polderorganen gezeten. En ik vind ook dat je een soort maatschappelijke verantwoordelijkheid hebt. Ja. Om proberen die maatschappij vooruit te helpen. Mm. De WRR, en moet zich heel goed realiseren, heb ik ze ook elk jaar gezegd, of elke dag gezegd. Ja. Luister, het tij zit geweldig mee. Alle kranten schrijven altijd positief over WRR-adviezen. Ja, de kranten wel, maar wordt er ook door het kabinet naar geluisterd? Ja, er wordt zeker naar geluisterd. Wat nog niet hetzelfde is alsof er iets mee gedaan wordt. Wordt er iets mee gedaan met die rapporten eigenlijk? En of van de WRR? Er tijdig iets mee gedaan wordt? Ja. Nee, zeker. De kabinetten en ook de Tweede Kamer, in brede zin, bijna alle politieke partijen, ja, hebben een heel positief oor naar de WRR. Ja. Dit tijdsbeeld, voor een of andere reden. Voor hetzelfde, ja, geld had men dat instituut aan de kant willen gooien als een soort horzel, die alleen maar lastig is. Ja. En dat betekent dus dat als de WRR met adviezen komt, 1, het kabinet moet reageren. Ja. De Tweede Kamer debatteert erover. Ja. En je ziet het langzaam, zie je dan argumenten terugkomen in allerlei wetgevende trajecten, allerlei discussies in de Tweede Kamer. En Sven, als je nou het idee wil hebben in die organen, ja, van dit heb ik gezegd en dit heb ik opgeschreven, hier heb ik weken aan gewerkt, ja, en zie ik resultaat van mijn werk, ja, ja, dan moet ik je teleurstellen. Want het zijn allemaal kleine duwtjes die je geeft. Ja. En die energie moet je houden. Ja. En langzaam heb je dan toch invloed waardoor het land hopelijk net een iets betere kant op gaat. Kwestie van lange adem dus. Nou, ik kan u verklappen, het is in het debat al even gegaan over dat rapport van u. Dat laatste rapport. Antwoord van de minister-president. Het ligt bij het kabinet. Het is in advies en ontvangst genomen door de minister van Economische Zaken. Dat klopt, want dat hebt u zelf aan haar overhandigd. Het kabinet studeert op een reactie. Dat is feitelijk totaal juist ook, om dat zo te zeggen. Ja, omdat of hij het ermee eens was of niet, geen woord. Precies, dat klopt. En het kabinet moet reageren, of het toekomstige kabinet moet reageren. Want dat is de termijn, 6 maanden, kan ongetwijfeld verlengd worden. Er moet een reactie komen, dat is in de wet ingebakken. Ja. Hadden we waarschijnlijk, als we de WRR vandaag hadden opgericht, was hij niet opgericht geweest. Was toch lastig dat je weer iets moet. En dat er weer iemand met een advies komt waar je niet om gevraagd hebt. En dat je daar dan ook op moet reageren. Absoluut, en dat de Tweede Kamer er weer vragen over gaat stellen. Ja. En dan weer genoodzaakt bent te zeggen dat je het gaat bestuderen, et cetera. Ja. Ja. Maar het moment nu is evident. Juist. Het regeerakkoord, daar moet de doorwerking komen van dit advies. Juist. Goede zaken, zo heet het. Daar gaan we over praten en over de algemeen politieke beschouwingen. We moeten praten, van harte welkom bij Sven op 1. Over die APB, zoals ze afgekort heette, gesproken. We gaan snel even naar Den Haag, naar Mark Hamer, mijn NOS-collega die dat debat volgt. Zaken doen vandaag, Mark. Zijn ze er al uit over de benzine, accijnzen, de minimumloondiscussie en de aanverwante zaken? Ja, dat is verhaal het natuurlijk wat ze in de Kamer willen regelen. Ja, waar Rutte op antwoord is op vragen vanuit de Tweede Kamer. Hij loopt ook de begroting door. En eigenlijk wat we gisteren merkten, er zijn helemaal niet zoveel vragen aan de premier. Dat dachten we. Dus we dachten eigenlijk misschien, nou, zo rond de lunchpauze zou het er wel eens op kunnen zitten. Maar dat is niet het geval. Het is echt wel een debat aan het worden. Er komen vragen uit de Kamer. En dus daar werd over net gesproken tussen Jesse Klaver en Rutte zelf. Ik wilde eigenlijk op een heel ander punt iets vragen. Maar de minister-president die daagt mij toch uit om hier... Terwijl de media voorspelde dat ik hier heel zielig mijn boekje zou voorlezen en niemand iets zou vragen. Het gaat toch beter. Dat vindt u jammer, hè? Ik vind het leuk. Ja, dat... Ja, zijn we er toch ingetuind, zou ik bijna willen zeggen, als media. Nou ja, ik zei het net al, sobere begroting. Het debat is wel minder fel, hoor, dan andere jaren. De begroting wordt een beetje doorgelopen. We hebben bijvoorbeeld net een debatje gehoord over, over het energieplafond. Dat zit nu niet in de maatregelen. En Jesse Klaver zei van ja, dat zou er eigenlijk wel in moeten. Rutte wil dat niet, ligt te ingewikkeld. Maar hij zegt, we hebben wel mogelijkheden om eventueel, als het echt helemaal fout gaat, dan kunnen we maatregelen treffen. Bijvoorbeeld wat we vorig jaar hebben gezien, dat er dan €190 extra bij komt. En we hebben nog een ander debatje even gehoord tussen Van Baarle en Rutte. Dat ging over de verkeersboetes die omhoog gaan. Rutte begrijpt dat dat mensen daar problemen mee hebben, vooral als je een foutje maakt. Maar Rutte zegt ook, ja, we moeten bezuinigen. We hebben geld nodig, dus bezuinigen we niet op de politie en op het Openbaar Ministerie, maar gaan de boetes omhoog. Mark, hou ons op de hoogte de rest van de dag. We horen je ongetwijfeld terug op deze zender. Dank voor nu vanuit Den Haag. Terug naar Arnoud Boot. Want de discussie zal zo meteen ongetwijfeld ook weer gaan over het minimumloon dat omhoog moet. Goed idee of niet, vanuit uw oogpunt en kennis van zaken? Ja, dat is een heel mooi punt, minimumloon. Want heel veel economen hebben heel terecht gezegd dat minimumloon veel te lang is achtergebleven. Hè? Dus arbeid was eigenlijk in Nederland gewoon te goedkoop. Ja. En dat gaat terug naar begin jaren 80. Het akkoord van Wassenaar. Ja. Toen was het cruciaal, hè, de economie. Er werden geen winsten gemaakt meer in het bedrijfsleven. Werd helemaal om zeep geholpen. Bedrijven werden om zeep geholpen. Loonmatiging in ruil voor werkgelegenheid. Absoluut. Hè? Begin jaren 80 cruciaal. Ja. En voor een of andere reden is dat zo diep in die hoofden van politici gaan zitten, van links tot rechts, dat die loonmatiging, toen het al lang niet meer nodig was, alleen maar hebben volgehouden. Ja, dus dat minimumloon moet omhoog. Moet omhoog. We hebben het afgelopen jaar al met 10% in één keer verhoogd. Ja. Laat dat duidelijk zijn. Ja. Want wat er tegenover staat is, als je onvoorspelbaar bent, als je plotseling dat minimumloon weer, omdat het nu heel goed klinkt, hè, de verkiezingen komen eraan, hè, ja, dus welke politieke partij wil geloofwaardig zeggen dat het niet moet gebeuren? Ze zeggen, geen één, behalve Pieter Omtzigt, die zegt, het minimumloon moet wel wat omhoog, maar ook weer niet te veel, want er zit een heel loongebouw boven en voor je het weet kom je terecht in een loonprijsspiraal. Ja, en dan is dat, de loonprijsspiraal is één argument. Ik denk dat dat het minste belangrijke argument op dit moment is, als je het overdrijft wel natuurlijk. Hè, alles, hè, als je die lonen als een gek gaat koppelen aan inflatie. Minimumloon verhogen met 18 of naar 18 euro, zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie wil, dat is echt een hele forse verhoging van meer dan 5 euro per uur. Ja, en dus een gigantisch percentage. En dat zou je dus niet moeten. Maar waar het eerste probleem ligt, als je naar het bedrijfsleven kijkt, en ook naar midden- en kleinbedrijf, die moeten enige voorspelbaarheid hebben over hun kosten. Ja. En voor hun is het minimumloon een belangrijk criterium wat hun kosten zijn. Ja, maar dus ze zeggen ook dat midden- en kleinbedrijven kunnen dat eigenlijk helemaal niet betalen. Nou, het is niet. En hier kom je op de echte economische redenering. En die gaat iets verder dan het moment nu. Als je het gewoon langzaam zou verhogen, En eigenlijk ook de afgelopen 20 jaar al had gedaan. Want het is gewoon veel te laag gebleven. Ja. Door dat lage loongebouw had je extra spanning op die arbeidsmarkt. We kwamen mensen tekort. Door dat lage loon hield je laag toegevoegde activiteiten in de economie op de been. Ja. Als je het had laten stijgen, dan was vanzelf die economie sneller vernield. Ja. Want er waren die mensen gaan werken bij hoger toegevoegde waarde activiteiten. En dat is de aanpassing in de economie die je wilt. Maar die kost tijd. En dat vergt dus het langzaam verhogen van het minimumloon. Ja. Omdat dat wenselijk is. Ja. En dan past het bedrijfsleven zich aan. Ja. En dat betekent dat activiteiten die een hele lage toegevoegde waarde hebben, die ga je anders organiseren. Maar in één klap naar 16 of 18 euro per uur. Als dat percentages zijn, want dan zit je op percentages van 20-50%. Ja, 35. Ja, 20-50. Ja. Wie weet welke. Je zit in hele hoge percentages. Ja. Dat is volstrekte onvoorspelbaarheid. Ja. Dat moet je dus absoluut niet doen. Nee. En erger nog, ik kan je voorspellen, op het moment dat je dat zou doen, dan maak je als parlement ook ongeloofwaardig. Ja. Als regering ongeloofwaardig. Ja. Want dan gaan er allerlei mensen opstaan die zeggen, het is te weinig en te laat. Juist. En dan heb je het gedaan en dan is er nog steeds die roep om het nog een keer te gaan doen. Ja. En dan moet je ondernemen in een omgeving waar dus een van je belangrijkste kostenposten dagelijks in het parlement onderhevig is aan willekeurigheid. Juist. Met andere woorden, doe het stap voor stap. Laat die minimumloondiscussie meegroeien als het ware met welvaartsontwikkeling, inflatie, wat je ook kies, bedoelt. Kies een voorspelbaar criterium. Maar doe het in kleine stappen en niet in één keer met een enorme hap. Nou, er is ook niet helemaal duidelijk of daar een meerderheid voor is. Voor dat plan van GroenLinks en de ChristenUnie met name om dat snel te doen. En ik geloof dat daar wordt gezegd dan volgend jaar naar 14 euro per uur. Waar het wel over gaat ook vandaag en waar een meerderheid voor lijkt te zijn, is de bevriezing van de brandstofaccijnzen, benzine. En daar wordt gekeken, waar moet dat geld dan vandaan komen? Een van de ideeën van de VVD is mogelijkerwijs, want ze hebben het niet helemaal keihard gezegd, maar toch, dat kan wel eens uit dat groeifonds komen. Dat ooit begonnen is als het Wopke Wiebesfonds en bedoeld is voor de modernisering van onze economie. Goed idee? Ja, Sven, ik hoef me eigenlijk alleen maar in te koppen. Want dit is natuurlijk precies niet de bedoeling van overheidsbeleid wat gericht is op vernieuwing. Op twee manieren niet. Door die accijns niet te verhogen. Dus door te voorkomen dat benzine eigenlijk de juiste prijs krijgt die je moet hebben. Je houdt het kunstmatig goedkoop. We hebben wel de hoogste accijnzen van heel Europa, geloof ik. Nee, dat klopt. Maar wie heeft er voordeel? Dat is even de discussie. Wie heeft er voordeel van als je die accijns laag houdt? Hè, laag houdt, dat gaat voornamelijk toch naar hogere inkomens. Want daar zitten de grootste auto's. Daar moeten we misschien straks ook over hebben. Hoe het mogelijk is dat met al het gepraat over energiezuinigheid auto's alleen maar groter geworden zijn. Maar goed, elektrische auto's zijn ook vrij groot en zwaar. Ja. Ja, absoluut. Nee, maar ook groter geworden en zwaarder, et cetera. Het is echt buitengewoon verrassend. Er spelen dus twee elementen. Want dat is de discussie, accijnsverhoging wil vermijden om juist die mensen, die armere mensen, die aangewezen zijn op de auto, om die te ontzien, dan zijn er betere mechanismen om dat te doen. Ja. En nou terug naar jouw vraag. Financieren van de kosten van het niet verhogen van accijnzen uit het Nationaal Groeifonds. Ja, dat is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Want nou, wat je nu gedaan hebt, is precies wat ik en anderen altijd hebben gezegd. Op het moment dat je zakken geld klaarzet, krijg je graaien uit die zakken. Ja. En dit is nog het ergste graaien, want dit is graaien in strijd met de bedoeling van het fonds. En dit is nou precies waar dat rapport Goede Zaken onder meer over gaat. Want daarin zegt u, je moet die fondsen eigenlijk opheffen. En zet het geld dat je daarvoor hebt uitgetrokken vast in een nationale investeringsbank. Dat is wat u wilt. Ja, je kunt zelfs een publiek-private bank maken. Hè, dus dat je ook echt zakelijk maakt. Dat je private partijen erbij betrekt. Publiek-privaat. Mm. En dan kijk even wat we in Nederland gedaan hebben. We hebben InvestNL, voor de luisteraar, die zijn misschien vergeten. Ja, maar dat was de club van Wouter Bos, hè? Dat werd in de markt gezet. Wouter Bos was de eerste leider. Ja. Om marktconform te helpen bij grote transformatieopgaves in de economie. Marktconform. Dus ze moesten een beetje normaal rendement maken. Mm-hmm. En toen was het tramper. kwam er het Nationaal Groeifonds. Ja, en dit het Bokkeliebesfonds. En dit is dat Graaifonds waar we het nu over hebben. Het Graaifonds. Ja, en daar zat 10 keer meer geld in. Ja. En dat kon geld gratis. Ja, 50 miljard hè, zat erin. Nee, 20. Of 20, sorry. Ja, neem ik maar dat kon dat geld uitdelen. Dat waren soort subsidies. Ja. Dus niks rendement, niks zakelijke afweging. Die moest helemaal komen van een commissie die we erboven gezet hadden. Ja. En wat wij gezegd hebben in het WR-rapport is: zorg nou dat je zakelijkheid krijgt. En zakelijkheid betekent dat je niet meer zomaar puur kunt graaien. Ja. Dat je het in een publiek-private bank zet. Ja. Met een hele duidelijke missie. Ja. Hele duidelijke missie. Ja. Publiek-privaat betekent dat je zakelijk moet zijn. Ja. Want anders zijn die private partijen meteen boos. Ja. En je haalt 2 speeltjes uit de markt. Want InvestNL is lamgeslagen door het Groeifonds. En het Groeifonds is verkeerd bezig. Dus je hebt in 1 keer 2 probleemgevallen opgelost. Ja. Dat klinkt allemaal logisch. Alleen de inrichting van een land, de toekomst van een land, het verdienmodel van een land, de volkshuisvesting van een land, de infrastructuur van een land, dat zijn al bij uitstek politieke keuzes die gemaakt worden. En bij mijn weten kun je het bestuur van een bank niet nationaal verkiezen. En de Tweede Kamer wel. Oh, absoluut, absoluut. Het laatste wat ik wil is ook maar enigszins de democratie ondermijnen. Maar het probleem met democratie per definitie is dat als er besloten is om, zeg even, om een weg aan te leggen. En je legt die weg aan omdat je de bedrijvigheid, ik noem maar even in Groningen, als de weg naar Groningen gaat, wil stimuleren. Of een treinlijn om de bedrijvigheid in Groningen te stimuleren. Dan wil je dat private partijen in Groningen gaan investeren. Ja. Maar er wordt besloten een treinlijn aan te leggen. Ja. En hoe is de politiek? De politiek zegt het jaar erop, het komt eigenlijk wat minder uit. We stellen het 8 jaar uit. Ja. Die onvoorspelbaarheid moet uit dit soort grote beslissingen. Juist. Dus de politiek die moet volledig democratisch, alsjeblieft, geen Singapore, geen dictatuur, et cetera. Ja. Die moet politiek besluiten en dan moet er consistentie in de uitvoering zijn. En die consistentie, we hebben binnen de WR, we hebben met 150 ondernemers gesproken. Ja. Ondernemers, geen beleidsmedewerkers, ondernemers. Ja. Die met de voeten in de klei stonden. Ja. Consistentie van de overheid. Ja. Geef ons duidelijkheid. Ja, het is daar het grootste probleem. Ze willen daar gewoon duidelijkheid. Ook al is het niet zo'n vrolijke boodschap, als het maar duidelijk is. Ondernemers, voor een langere periode. Absoluut. Zeker op grote investeringen doe je niet voor 2030, voor over 7 jaar. Ja. Die doe je voor 2050. En die duidelijkheid in de uitvoering dus van overheidsbeleid, want daar hebben we het over. We hebben het niet over het ondermijnen van de democratie. De duidelijkheid in de uitvoering. Ja. Daar is een publiek-private bank geschikt voor. Met een duidelijke missie. Laat dat duidelijk zijn. Want anders gaat hij weer zijn eigen dingetjes doen. Ja. Hele duidelijke missie. En het Groeifonds, of het Wiebes-Wopke-fonds, of het Wopke-Wiebes-fonds, evident niet. Nee. Duidelijkheid, lange termijn duidelijkheid, consistentie en rust, regelmaat en reinheid, zal ik maar zeggen. Is wat het bedrijfsleven wil en waar u het dus eigenlijk mee eens bent. Blijkt uit uw woorden van totaal, zojuist. Totaal. Maar als het gaat om het afschaffen van die fossiele subsidies, zoals ze in de volksmond heten, het zijn fiscale kortingen. Dat doet u precies het tegenovergestelde. Nou, dat doen we niet. Wilt u precies het tegenovergestelde? Nee, kijk. U wilt er namelijk zo snel mogelijk vanaf. Ja, laten we even heel duidelijk, even 1 stap terug. Ja? Het is nooit de bedoeling geweest van overheidsbeleid om te stimuleren wat verkeerd is. Ja? En dat is natuurlijk precies wat met fossiele subsidies gebeurt. Dat is op basis van een verleden. Hetzelfde als waarom de boeren dicht tegen stikstofgebieden aanzitten waar geen stikstof uitgestoten mag worden. Maar die boeren zaten er vaak eerder voordat het een stikstofgebied werd genoemd. Maar en dat geldt toch ook voor die subsidies en die kortingen. Maar die boeren werden ook nog 5 keer groter. Hè? Groter nadat stikstof al genoemd was. Hè? Dus in zoverre hebben we overheidsbeleid is buitengewoon ineffectief geweest nadat zaken al aan het licht gekomen waren om te zorgen dat de economie de juiste prikkels kreeg. Ja. In boeren of bedrijven. Ja. Nou, het is zo. Het is per definitie zo dat de wijze waarop we de economie nu hebben ingericht, dat er een aantal fatale fouten in zitten. Ja. Dus wat betekent dit als je er niks aan zou doen? Even het extreem. Hè? Ja. Je zegt, oh, we willen gewoon voorspelbaarheid. Ja. Het is nou eenmaal zo, we hebben fossiele subsidies hebben we toegelaten. Ja. En voor de komende 30 jaar moeten we dat niet veranderen. Nou, of je bouwt het langzaam af. Omdat er een transitiemodel aan ten grondslag ligt, zal ik maar zeggen. En omdat we met hoge energieprijzen te maken hebben. Dus als je de fiscale kortingen eraf zou halen, bijvoorbeeld voor een energiecentrale, wordt de prijs van stroom duurder. Moeten we dat weer in het buitenland gaan kopen, waar minder schone energiecentrales staan. Dus met andere woorden, span je dan niet gewoon het wiel achter de wagen? Of het paard achter de wagen? Ik ben er helemaal voor als in dit geval D66 gisteren met een initiatief komt. We zetten het in Europa op de agenda. Wij zijn het rijkste land van de eigenlijk het rijkste land van de Europese Unie. Ja? Dus als er één land is wat het voortouw moet nemen, is het Nederland. Ik ben er helemaal voor. Tegelijkertijd weet ik dat er allerlei, noem het even fossiele subsidies. Ik ben heel blij dat dat woord nu zo door iedereen gebruikt wordt. Maar het is onjuist. Nou, nee, wacht even. Ja, ik weet wel dat via de OESO, de Organisatie van Europese van de Economische Samenwerking in Europa, wel Europese subsidies mag worden genoemd. Maar het is toch een belastingkorting is toch iets anders dan een bedrag dat je als subsidie cadeau krijgt om iets te gaan doen. Ja, als je het zo formuleert, ben ik het oneens. Want de hypotheekrenteaftrek, dat vind jij toch ook een subsidie voor het kopen van een huis, hypotheekrenteaftrek. Ja, je krijgt iets terug wat je eerder hebt betaald. Althans een deel van wat je eerder hebt betaald. Als je geen huis koopt, betaal je wel de hogere belastingtarieven en krijg je het niet terug. Ja. Dus het is wel gekoppeld aan het huis. Ja, dus okay. Het is een subsidie op het huis. Goed, dus, dit is een semantische discussie. Ja, dat is semantisch. Dus ik ben eigenlijk heel blij dat zelfs VNO-NCW op zijn website het begrip fossiele subsidies accepteert. Ja, is het er ook mee eens dat die moeten worden afgebouwd? Ook eens dat moet worden afgebouwd. Dat zegt iedereen, ja. Want dat klinkt goed. Ja. Als je tegenovergestelde zegt, krijg je vragen. Ja. De vraag is, hoe snel kun je ze afbouwen? Ja. Want natuurlijk kun je ze niet van vandaag op morgen afbouwen. Nee, een deel zelfs moet in Europese band. Kunnen we helemaal niet op eigen houtje doen. Ja, dat klopt. Zegt Rob Jetten, de minister. Ja, en een deel kun je wel. Aan de ene kant moet je een Europees verband aanpakken. Maar tegelijkertijd kun je nationaal wel iets doen. Ik noem maar even de vliegtaks. Ja. De vliegtaks van de kerosineprijs. Daar de accijnzen in stoppen. Die erin horen eigenlijk, maar er niet in zitten. Op basis van internationale verdragen. Daar kun je direct niks aan doen. Maar een vliegtaks, dus nationale wetgeving, een vliegtaks, kan wel meteen. Dus er is wel degelijk iets wat je op 2/3. Hoe je het ook berekent, 2/3 van al die posten, daar kun je nationaal iets doen. Maar vliegtaks is een extra belasting. Dat is een normatief iets, namelijk jij vervuilt, jij gaat betalen. Dat is wat heel veel partijen ook willen. Ja. Dat is iets anders dan een subsidie afbouwen of terugdraaien. Dat is bijna het omgekeerde. Nou, ik vind het eigenlijk niet. Ja, het dreigt voor de luisteraar iets semantisch te worden. Omdat ik vind eigenlijk, het vliegen is kunstmatig goedkoop gemaakt. Ja. Kunstmatig goedkoop. En dan ga je te veel vliegen. Ja. En dan, als je dat kunstmatig goedkoop maken eruit haalt. Ja. Of je dat nou subsidie noemt of wat je het ook wil noemen. Ja. Want dat is eigenlijk de bedoeling. Het kunstmatig goedkoop maken weer eruit halen. Ja. Waardoor het nemen van de trein. Ja. Op equal level playing field is met vliegen. Vliegen subsidiëren we, zeker. De trein nemen, in mijn voorbeeldje dan even niet. Maar er zijn niet zo heel veel mensen die per se met het vliegtuig moeten. Klopt. Als je thuis in de winter in je huis zit, is het wel fijn als je dat huis kunt verwarmen. Dus energie hebben we wel nodig. Dus als de energieprijzen stijgen doordat de fiscale korting eraf gaat, gaan de energieprijzen weer omhoog. En dan komen we bij dat debat van vandaag in de Tweede Kamer, want daar gaat het over die energieprijzen ook. Ja. Dan wordt het toch weer allemaal duurder. Ja, dit vind ik een heel belangrijk argument. Omdat inderdaad vliegen, dat zijn we helemaal vergeten, maar is gewoon een luxe artikel. Wat mij betreft maak je 10 keer duurder. Want er is wie weet hoeveel schade door dat vliegen. Dus maak het 10 keer duurder. Want die schade is echt enorm. Want bij vliegen wordt het allemaal onderschat. Het is inderdaad zo dat een eerste levensbehoefte voor mensen is dat ze hun huis kunnen verwarmen. Eerste levensbehoefte. Wij hadden dus, even stappen terug naar het verleden, totale liberalisering van die energiemarkt. Was dus ook verstrekt doorgeschoten. Omdat je voorspelbaarheid voor gezinnen, zeker aan de onderkant, met betrekking tot energieprijzen, is belangrijk. Ja? Dus daar zijn we het helemaal over eens. Als je nu zegt, fossiele subsidies moeten er even eruit. Ja. Om te zorgen dat die energie op de juiste manier gaat worden opgewekt. Want dat is dan het idee, hè? Op de juiste manier wordt opgewekt. Dan moet je dat proces niet verstoren. Dus bedrijven die zich bezighouden met het opwekken van energie, die moeten de juiste prikkels geven. Ja. En als het woord fossiele subsidies de verkeerde kant op leidt, betekent het afbouwen van fossiele subsidies. Ja, maar er is nog niet genoeg alternatieve energie om alles en iedereen te verwarmen. En daar kom je precies op jouw transitiepad. Ja. Ja. Alles is onderhevig aan het maken van een geloofwaardig pad. En het geloofwaardige pad is dan evident, want je geeft aan hoe je het gaat afbouwen. En dat betekent dat als ik een investeerder ben, dan weet ik wat mijn markt wordt. Dan ga ik investeren. Maar als jij in midden laat, Als jij het midden laat, of je het gaat aanpakken... dan blijven vervuilende installaties, die blijven bestaan. En doordat ze blijven bestaan, kan ik niet investeren in het nieuwe. En daar ligt de cru, van deze verkeerde prikkels wegnemen. Het gaat er niet om om mensen te pesten. Nee. Het gaat er niet om bedrijven te pesten. Het gaat er om het nieuwe een kans te geven. Juist. Overigens zei de minister-president net in reactie op uw rapport... dat was dan nog wel een soort inhoudelijke, heel voorzichtig eerste reactie... dat er ook heel veel bedrijven zijn die al lang en breed bezig zijn met die transitie. En dat dus ook al doen. Maar Sven, laten we bedrijven alsjeblieft serieus nemen. Het is de kern van het WER-rapport. Laten we ophouden met grachtengordel zeggen wat het bedrijfsleven allemaal zou moeten... zonder te begrijpen hoe bedrijven opereren. Weet de overheid eigenlijk, is daar voldoende kennis... over hoe bedrijven functioneren? Ja, dat is ook... we kunnen wel over praten. Maar Sven, ons rapport. Wat ons rapport zegt is... gebruik de kracht van het bedrijfsleven. Als je ze de juiste prikkels geeft... de innovatieve kracht en energie en innovatievermogen... wat in bedrijven zit, is gigantisch. Dus laten we ophouden met Zwarte Pieten. Bedrijven zijn er vaak ook om het goede te doen... maar het zijn geen Moeder Teresa. Als je goud laat verdienen met het verkeerde... dan zijn er genoeg bedrijven die het verkeerde willen doen. Juist. Dus dat is het uitgangspunt. En dan, als je die bedrijven, de innovatieve kracht gebruikt van bedrijven... dan zul je zien dat al die aanpassingen... iedereen roept dat er gaan bedrijven weg, et cetera. Nee, duidelijkheid, bedrijven passen zich aan. En er is geen bedrijf die uit Nederland weg wil. Wij zijn het meest favoriete bedrijf. Nou, er zijn er toch een paar vertrokken. Shell, Unilever, DSM. Nou, ze zijn puur voor fiscale redenen hebben ze een hoofdkantoor verplaatst. We hebben het hier over fiscale DSM, redenen. Niet DSM, maar nee. DSM was meer een toevalligheid. Shell en Unilever wel. Dat was de toevalligheid. Ja. Wij hebben met 150 ondernemers gepraat. Ja. En heel veel waren een heel aantal Amerikaanse dochterondernemingen. Ja. Als er in Amerika het vraag is, waar gaan we in Europa een vestiging neerzetten? Ja. Dan is het eerste antwoord is Nederland. Eerste antwoord. Ja. Vestigingsplaatsfactoren, waar we liggen, goed opgeleide bevolking. Dus u bent voor dat weglekken niet bang? En als er iets weglekt, komt er van alles terug. Allemaal terug te lezen in het rapport Goede Zaken. Het laatste rapport van uw hand. In ieder geval in dienst van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. Hartelijk dank voor uw komst, Arnoud Boot. Hier Natasja Gibbs met de nieuwsbv. Tot morgen. Sven op 1 is een programma van Omroep WNL. NPO Radio 1. Dit is een heel groot probleem. Als je kijkt naar de omvang, maar ook als je kijkt naar de impact. Argos hield een enquête onder alle universiteiten in Nederland... over grensoverschrijdend gedrag. Dit vernietigt de persoonlijke en professionele levens... van heel getalenteerde wetenschappers. Die vallen uit door dit soort gedrag. Omdat universiteiten niet adequaat reageren, zwijgen slachtoffers. Want degenen die zich uitspreken, die worden eruit gewerkt. Human en VPRO met Argos. Op NPO Radio 1. Over MeToo op de universiteit. Zaterdag om 2 uur. Wie luistert, weet meer. Beleef de magie van de Elfstedentocht. The Gear On. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Wie zorgt ervoor dat u zelf geen stressklachten krijgt als een medewerker ziek wordt? Goeiedag, met Rick van Sazas. Hoe kan ik u helpen? Geef al uw zorgen om verzuim uit handen aan Sazas. Uw verzuimspecialist. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Verzuim voorkomen en verzekeren begint op sazas.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. De BNNVARA-serie Oogappels is terug. Jong en oud worstelt met nieuwe levensfases. Jij hebt mij de puinzooi op laten ruimen, hè? Dit heeft zijn uitdagingen. En nou ga jij je ordinaire grote bek dicht houden? Is dat even duidelijk? Maar biedt ook kansen. Ik ben verliefd op je. En volgens mij weet je dat heel goed. Stream het nieuwe seizoen van Oogappels, nu op NPO+. Als ondernemer maak je het verschil. Door te groeien, door het anders te doen. Of door de overname van een bedrijf. Maar hoe pak je dit nu aan? Rembrandt maakt voor u het verschil. Wij begrijpen de impact van een overname. En gaan altijd voor het hoogst haalbare. Strategisch, financieel en persoonlijk.